Έλα, μανάρι, τι κάνει. Έλα, καλά. Άκου τώρα ιστοριούλα για ατομική ευθύνη, γαμπτέρι. Στο public βαλεμπίτ τη Καλυθέα δουλεύει μια κοπέλα. Η κολλητή τη κόλλησε κορονοϊό διαγνωσμένα. Σε κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών. Το λέω έτσι για να το συνοηθούμε. Ναι, ό,τι. Η κοπέλα λοιπόν τη είπαν από τη δουλειά, φύγε, πήγαινε, κάνε τεστ. Και την ώρα που πήγαινε να πάει να κάνει το τεστ, ενώ είχαν ήδη ενημερώσει τον Νεοδί, την καλέσανε από τον Νεοδί και τη είπαν δεν θα πα να κάνει τεστ. Θα πα σπίτι σου για 15 μέρες και κάθε 3 μέρες θα έρχονται εντάξει να τσεκάρουν αν είσαι εκεί. Α, δεν το πιάσα, γιατί έγινε έτσι. Γιατί απλά προφανώς δεν υπάρχουν αρκετά τεστ και τα λοιπά. Αμάν. Αλλά είναι ατομική ευθύνη η φάση, ρε. Μήπως ήταν ατομικά ανεύθυνη, φίλη σου. Δεν είναι καν φίλη μου, το γνωρίζω σκηνικό από τον κολλητό μου ο οποίος δουλεύει στο ίδιο. Α, είναι φίλη φίλου. Κύπρια, κατάλαβα. Υπάρχει ατομική ανευθυνότητα, καταλαβαίνω. Είμαστε ανεύθυνοι να πούμε. Δεν τρέπαμαστε. Βλέπει ένα σοβαρό άνθρωπο πρωθυπουργό, βγαίνει εκεί με το πουκαμισάκι του τι ωραίο κομψό, καλέσθητο. Είχε δηλαδή, δεν είχε άλλη δουλειά 6 ώρα το απόγευμα. Και εσεί βρεζόα δεν τον ακούτε να αναλάβετε τι ευθύνε που σα επιρρύπτει. Επειδή βλέπω το αγόρι αυτό το τρελό, ο δήμαρχος εκεί στεναχωριέται πολύ. Έχω κάνει εγώ μεταπτυχιακό σε αυτή την Καραφατμέ. Α, υπάρχει μεταπτυχιακό Καραφατμέ. Πηγαίνετε να βάλετε ένα χεράκι. Όχι, να πιάνει μια κάμπια, να της ανοίγει το στόμα και με ένα τσιμπιδάκι να της βάζει μέσα ένα τέτοιο, ένα πιπέρι. Δυναμίτη να της βάζει. Άι, στο διάλογο πολύ την κανακέψαμε. Πάρε μια μυγοσκοτόστρα ηλεκτρικά και πήγαινε. Λύσεις θέλω, λύσεις. Το βλέπω και στεναχωριέται πολύ. Είναι κρίμα το αγόρι, ρε παιδί μου. Τρελό αγόρι είναι. 28 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες από τον Ιαννό, 83 εκατομμύρια ευρώ στους παραχωρησίουχους για τις απώλειες εσόδων που είχαν από τα διόδια. Πολύ καλά, και άλλα πόσα είδα, 2 εκατομμύρια στα κανάλια ακόμα, πόσο ήταν, είπε. Ναι, δεν έφτασαν τα 20, ναι. Τώρα τι είναι 2 εκατομμύρια για τα κανάλια, και μοίρασε το στη χώρα, μοίρασε και το άλλο. Είστε λίγο μίζεροι, αφού λεφτά υπάρχουν, γιατί να μην δίνουμε. Να πούμε ένα άξι χτυρκούλι. Νωρίς είναι, ή πολύ αργά. Πομπέο. Για αυτή την εγκληματία τη Μενδώνη, θέλω από κάτι. Εγκληματίας. Γιατί καλέ, η γυναίκα δεν είναι υποχρεωμένη να καταλαβαίνει από πολιτισμό. Συντελείται ένα πολύ μεγάλο έγκλημα με τα αρχαία στη Θεσσαλονίκη, στο σταθμό του μετρό στη Βενιζέλου. Ωραία, στη Βενιζέλου θα πάνε λίγο πιο και τα αρχαία. Και τι έγινε. Πομπέο. Πουθενά στον κόσμο δεν μετακινούνται τέτοιες. Το στάνιό μου μέσα. Άσε μωρή να ανακαλύψουν τίποτα και οι επόμενες γενιές. Θα τα θάψουμε για τις επόμενες ανασκαφές, τα επόμενα χρόνια. Αποστόλη, αλλάζει θέση ο σταθμός του μετρό και όχι τα αρχαία. Ακόμα και στη Βουλγαρία έκαναν το ίδιο. Ναι, δεν κατάλαβα. Να γαμίσουμε όλους τους δρόμους για δύο κολοαρχαία. Άσε μας, κυρία μου. Η Μενδών είναι υπουργό. Μας έφαγε 2 χρόνια με τον τάφο του Τεκνού που νομίζαμε ότι είναι του Μεγαλέξανδρου. Στην Αμφίπολη. 2.100 ετών αρχαία. Ρε κόλλημα. Με διασταυρώσεις, με καταστήματα. Είναι εκεί για τόσους αιώνες και θα τα αποσπάσουν για να περάσει το μετρό αντί να αλλάξουν την κατεύθυνση του μετρό. Τώρα σας έπιασε ο πόνος. Για τη Μακεδονία μας δεν σας είδα να παίρνετε τηλέφωνα ούτε από το χάμο. Υποκριτές. Όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι, να κοιτάς το δικό σου σπίτι. Καλά, αυτό κοιτάω. Άντε, γεια. Μόνο ο Κολοπών ξέρει γιατί ενώ το Βέλγιο, η Ολλανδία, ποια άλλη χώρα έχει τον ίδιο πληθυσμό και έχει περισσότερα κρούσματα από εμάς. Εμείς δεν έχουμε. Γιατί άραγε, ξέρεις γιατί. Γιατί είμαστε παραπάνω πιστοί και πάμε σε εκκλησίες που δεν κολλάει. Είναι το DNA της φυλής. Τα έχει πει ο Κολοπών αυτά. Είσαι αδιάβαστος. Α, έχουμε καλό DNA. Ναι, πώς δεν το σκέφτηκα. Ναι, εθνική καθαρότητα, τι άλλο έχουμε. Φιλετική, πώς τα λέει ο Κολοπών. Κάτι τέτοια λέει. Έχουμε διάφορα, μην ανησυχείς. Δηλαδή βλέπεις. Έχουμε. Και η μαλακία είναι στο DNA μας. Ίσως και αυτό παίζει ρόλο. Εγώ νομίζω πιο σημαντικό. Γι' αυτό δεν κολλάμε. Γιατί αν έχεις κάτι ισχυρότερο από τον κορονοϊό, τι θα σε πλήξει. Όταν έχεις μαλακία πάνω σου, θα κολλήσει κορονοϊό. Χαίρεστε και ο κορονοϊός. Χαίρετε, καλησπέρα. Γεια σας. Παραπολιτικά. Ναι, τα ίδια. Να μιλήσω με τον Αποστόλη που θέλω να κάνουμε μια πλάκα σε ένα φίλο. Είμαι ο Αποστόλης. Πομπέο. Γεια σου, Απόστολε. Εγώ είμαι ο Γιάννης. Άκουσε με, αδερφέ. Θα δώσω το τηλέφωνο σου να σε πάρει αύριο ο συνάδελφος. Ωραία. Έχει πρόβλημα με το αυτοκίνητο. Είναι ένα Opel Corsa και του έχει χαλάσει η ασφαλιοθήκη. Έχει πρόβλημα με τα ηλεκτρικά. Ψάχνει ένα χρόνο για τρία, δεν βρίσκει πουθενά. Ωραία, οκ, okay, θα το δω. Πες να πάρει αύριο, τέτοια ώρα. Θα σε πάρω εγώ αύριο. Θα σου το πω εγώ να πάρει τον ηλεκτρολόγο. Θα πω τηλέφωνο επί τόπου τώρα, το φτιάξουμε. Α, ναι, θα το αλλάξω τα φώτα εγώ. Μ' αρέσει. Σπάσαν τα νερά τη μαγούλα, θα του λέω. Εντάξει. Έλα, γεια. Έγινε. Γεια σα. Ναι. Ναι, παρακαλώ. Λέγεται. Ο κύριος Τονής. Ναι, ναι. Τηλεφωνώ εκ μέρους του Γιάννη Τιτώση. Ναι, παρακαλώ. Σας είχε πάρει τηλέφωνο για ένα Opel Corsa που έχω του 2002 που έχω πρόβλημα με την ασφαλειοθήκη. Τι πρόβλημα έχετε? Με την ασφαλειοθήκη, την κεντρική του αυτοκινήτου. Η ασφαλειοθήκη. Ναι, ναι, ναι. Ο πίνακας δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, όλη η ασφαλειοθήκη υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Και επειδή είχα πάει και μου είχαν βρει πρόβλημα ότι πρέπει να αλλάχθει όλη η ασφαλειοθήκη. Πρέπει να αλλάχθει όλη η ασφαλειοθήκη, άμα είναι έτσι. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πήρα ασφαλειοθήκη, βρήκα γιατί έχω να κουμπάρω σε ανταλλακτικά. Μόνο σου, ωραία, να μην βγάλουμε και τίποτα από το τιμολόγιο. Ναι, και. Και ήθελα να ρωτήσω αν αναλαμβάνετε για να, το... να την τοποθετήσετε. Αναλαμβάνω, δηλαδή εσείς μας ζητάτε με λίγα λόγια. Έχει χαλάσει η ασφαλειοθήκη. Ναι, ναι. Δεν γιατί... ανάβουν καλά τα ηλεκτρικά του αυτοκίνητου. Ναι, ναι, τα ηλεκτρικά. Και με λίγα λόγια μου ζητάτε εμένα τώρα να σας αλλάξω τα φώτα. Την ασφαλειοθήκη θέλω να μου αλλάξω. Κατάλαβα, κατάλαβα. Δηλαδή να έρθω εγώ να σας πετάξω τα μάτια έξω τώρα, να δείτε το φως σας. Δηλαδή δεν... Όχι, όχι, εγώ αλλάζω, θα σου αλλάξω. Και δίπλωμα ηλεκτρολόγου έχω, θα σου αλλάξω τα φώτα, έλα. Απλά για να ξέρω, άμα αξίζει, γιατί. Είστε κολομπαράς. Είστε κολομπαράς. Όχι. Πώς θα συνεννοηθούμε? Πομπέο. Τέλος πάντων, ας γνωριστούμε πρώτα και θα βγάλουμε χαΐρι, θα κάνουμε χαΐρι. Εγώ δηλώνω από την αρχή όμως, είμαι και κολομπαράς, θα σας αλλάξω και τα φώτα. Μην έρθετε με τίποτα παροπίδες, δεν θέλω. Φοράτε plexiglass κατά τη συνουσία. Φοράτε plexiglass κατά τη συνουσία. Δεν άκουσα. Από τα αυτιά το κάνετε εσείς. Λέω, φοράτε plexiglass κατά τη συνουσία. Όταν κάνεις τον έρωτα, ρε παιδάκι μου, να πούμε, το κάνεις στη βιτρίνα. Τι σχέση έχει τώρα, τι... Επειδή λόγω κορονοϊού κρατάμε κάποια μέτρα, θα αναγκαστούμε να βάλουμε μια βιτρινούλα και έχει και μια τρύπα, το Glory Hall που λέμε, το Glory Hall, την τρύπα της νίκης. Που θα περάσει το μόριο. Για το καλώδιο, λέω, της ασφαλειοθήκης. Ναι, θα το φτιάξουμε. Εκεί εσύ. Ναι, ναι, θα το φτιάξουμε. Απλά πρέπει να περάσει από την τρυπούλα πρώτα, το άλλο. Το Glory Hall. Πομπέο. Αυτή την τρυπούλα. Οπότε να κλείσω ραντεβού. Άμα είναι να το κανονίσουμε, αλλά να... Να το κανονίσουμε. Πότε να σας βάλω, ποια μέρα μπορείτε μετά τις 11 το βράδυ? Πού έχω πάρει, μήπως έχω πάρει λάθος? Όχι, εδώ για την ασφαλειοθήκη είναι να φτιάξουμε. Δεν είστε ο κολομπαράς που θα φτιάχναμε την ασφαλειοθήκη και θα κάναμε μετά και μπουλκουμέ? Όχι, μάστερα, εγώ... ο κύριος Αποστόλης είστε? Ναι, ο Master Love, δεν σας είπε? Είμαι μάστορας του έρωτα. Δεν μου έχει πει κάτι ο Γιάννης. Μήπως μπλέχτηκαν οι γραμμές. Ο Γιάννης εδώ έρχεται και τον φτιάχνω πάντως. Το Γιάννη τον έχω φτιάξει κανένα δύο φορές. Α, εντάξει, δεν ξέρω με τον Γιάννη. Απλά εγώ το αυτοκίνητο θέλω να φτιάξω που έχω θέμα γι' αυτό. Λέτε είναι πιο μερακλής ο Γιάννης. Δεν αποκλείεται. Μήπως να γνωρίζατε κι εσείς ένα νέο κόσμο, όχι την περιοχή, γενικώς. Και Νέα Σμύρνη, άμα θέλετε. Πού βολεύει? Κάτι, γιατί μάλλον κάτι έχει γίνει μπέρδεμα. Ο κύριος Αποστόλης δεν είστε? Είμαι, ναι, ναι. Θα το φτιάξουμε τα μάξι, τι θα κάνουμε, μπορεί να γίνει κάτι? Θα φτιάξουμε και τα μάξι, ναι. Α, εντάξει. Στο τέλος, αν έχουμε λίγο χρόνο, θα κάνουμε ένα τσιγαράκι και μετά, ναι. Γιατί όχι. Λοιπόν, χάρηκα, κανονίζω το ραντεβού, μιλάω και με τον Γιάννη. Άμα είναι και δεν είσαι πολύ δεκτικός, να σου βάλει ένα δεματικό στα χέρια, να τα ιερά που λέμε. Καλά. Να γίνει δουλίτσα, εντάξει. Εντάξει. Αυτό που κρατάει τα καλώδια, κατάλαβες τώρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Έγινε, ναι. Και να έρθεις εδώ να σου σφίξω τον μπουζί. Καλά, εντάξει. Άντε, γεια. Yeah. Πομπέο. Έλα ρε Τόλη, ξέρεις τι σκέφτομαι ρε φίλε? Ότι είσαι τα μεγαλύτερα λαμόγια από δημοσιοκάφρους. Γιατί φύγες ο φίλος σου το πρόεδρο να πούμε? Γιατί τι κάνετε, κάνετε δύο μήνες διακοπές, τρεις, πόσο διακοπές κάνετε? Όσο γουστάρουμε. Ο Θήμιος, γιατί τον κουβαλάς εσύ από πίσω, τον κουβαλάς την καμπούρα σου ή αυτός? Τι είναι, η θύμα σου είναι ο Θήμιος? Έχεις πάρει πάλι δόση? Όχι, έχω καπνίσει από τις 2 η ώρα. Ότι έχεις καπνίσει, έχεις καπνίσει φαίνεται. 8. Μόνο? Ναι. Και λίγα είναι, άντε. Υποθετικά μιλάμε. Πες ότι εγώ θέλω να πηδήξω μετά τις 12. Πού θα βρω προφυλακτικά? Ξέρω, είναι δύσκολο, αλλά θα πρέπει να κάνουμε τα κουμάντα μας. Πάρε σακούλα σούπερ μάρκετ. Είμαι κανένα μεμβράνη, κάνει μεμβράνη. Κάνει, διπλή. Διπλή, εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, κάθε καλό. Γεια. Οδύ, ευχαριστώ, γεια. Έρχεται ο Μπόμπος, λες να φοβηθεί ο Τωτός. Λες, μακάρι. Φιλιά. Αυτό ήταν εξαιρετική επικοινωνία. Τώρα που κλείνουν τα περίπτερα 12 η ώρα το βράδυ, προβλέπω να γίνεται τη πουτάνα απ' έξω από τα διανυκτερεύοντα, πώς τα λένε αυτά, γραφεία τελετών, ε? Κονιακάκι, πατσιμαδάκι, μια χαρά είναι, βρε. Γιατί πρέπει τσιμπουράκι να πίνουμε? Και μπυρίτσα, το κονιάκι τι θα γίνει? Το κονιάκι, σιγά μην το ρίξουμε μωρί και στον Καζατζίδη. Βραδιάζει πάλι σήμερα, βραδιάζει. Και έρχεται η ώρα, η δικιά μου. Το κονιάκ δεν σε ανεβάζει, το κονιάκ σε ρίχνει. Α, ναι. Τίποτα μου κονιάκ. Παρόλο που είμαι γερό ποτήρι, κονιάκ δεν έχω πιει. Λοιπόν, να σου πω, προβλέπω αυτά τα παιδάκια τα 15χρονα που μην τα υποτιμάνε τα 15χρονα. Δεν θα τους γαμίσουν μόνο τα λύκεια, αλλά και τις πλατείες. Άντε να ξυπνάμε. Στην Νικούλα την Κεραμέως, η κόρη του Ταρίφα βέβαια κάνει κατάληψη. Ένα από τα αιτήματα είναι ότι έχουν κρατήσει τα λεφτά από την περσινή εκδρομή που δεν πήγανε σε βάουτσερ. Το παιδί το δικό μου ρε φίλε μπορεί να μην γουσάρει να ξαναπάει η εκδρομή και έχουν κρατήσει τα λεφτά τους σε σχολείο στο Μαρούσι. Το σχολείο τα έχει κρατήσει ή το τουριστικό γραφείο? Δεν ξέρω ποιος το έχει κρατήσει. Άμα δεν ξέρεις αγάπη μου γλυκά πώς λες τη μαλακία, γιατί δεν κοιτάς να μάθεις πρώτα πριν πεις τη μαλακία, δεν γίνεται. Μάθε πρώτα τι γίνεται ακριβώς και πάρε να μου πεις. Άσε την από το χάμο. Προχειράτζες όλοι και θέλει να διεκδικήσετε. Άσε την χτύρα από το χάμο. Πομπέο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Από μαρτυρική χωριστή Δράμα. Το 1941 εδώ στη χωριστή σκοτώθηκαν 147 χωριστιανοί από 6 μηνών μέχρι 60 χρόνια που ήταν ο παππούς μου ο μεγαλύτερος. Και όλα έγιναν αυτά γιατί ξεσηκώθηκαν κομμουνιστές από τη χωριστή και της περιοχής και κάναν τη δεύτερη αντίσταση εναντίον του άξονα. Εδώ σκοτώθηκαν 147 άτομα στη χωριστή. Σύνολο σε όλο το νομό της Δράμας σκοτώθηκαν γύρω στις 3.500 κόσμους σε πάρα πολλά χωριά. Προσοτσάνη, Ανδριανίδο, Ξάτο, Κύργια, πάρα πολλά χωριά είχαν θύματα. Οι προτεργάτες ήταν από εδώ, από τη χωριστή, με τον Χαμαλίδη, υπεύθυνο της Κεντρικής Επιτροπής εδώ στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και σκοτώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ακόμη δεν δικαιώθηκαν στην ουσία. Λοιπόν, θέλω να βάλεις ένα τραγούδι, το «Επέστωτε θύματα», για τον παππού μου που το σκότωσαν και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν. Επέσατε θύματα, αδέρφια, εσείς σε άνηση πάλι κι αγώνα. Ζωή, λευτεριά και τιμή γυρεύοντας βρήκατε μνήμη.